الله وبركاته. جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں مسلم شریف کے باب نماز کے لیے طہارت واجب ہونے کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا قتیب بن سعید الى آخره. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس ندعو سویتی نسمع دوی صوته ولا نفقت ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک شخص پرا گندا بال لیے حاضر ہوا. اس کی آواز کی گنگلاہٹ تو سنی جاتی تھی لیکن وہ جو کہتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا. پس وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلام کے احکامات میں سے دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں. اس نے کہا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے جو تو بطور نفل ادا کرو اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. اس نے کہا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے جو تم بطور نفل رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات کا ذکر فرمایا. اس نے کہا کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی مالی فریضہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سوائے اس کے جو بطور تقرب راہ خدا میں خرچ کرو. راوی فرماتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوا کہ خدا کی قسم نہ میں اس میں کچھ زیادہ کروں گا نہ ہی اس میں میں کمی کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے. اس حدیث مبارکہ سے کئی اصولی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ پانچوں نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ احناف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے جبکہ حدیث مذکورہ وتر کی عدم وجوبیت پر دلالت کرتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام کی ہے جب شریعت مطہرہ کے تمام احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. کیونکہ حدیث بالا میں بہت سے اہم شاعر اسلام اور احکامات اسلام کا ذکر ہی نہیں ہے اور احناف میں سے اکثر نے اس حدیث کو اسی بات کے اوپر محمول کیا ہے. جی حدیث نمبر دو. حدثنی یحیی بن ایوب و قتیبۃ بن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث نحو حدیث مالک غیر انه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح وابیه ان صدق او دخل الجنہ وابیه ان صدق. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح یہی حدیث روایت کرتے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ ان کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا یا فرمایا کہ اس کے باپ کی قسم اگر سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا. اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے باپ کی قسم کھائی حالانکہ غیر اللہ کی قسم اور پھر باپ کی قسم یہ سب ناجائز ہیں. بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا یہاں مراد حلف بغیر اللہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عادتاً زبان پر جاری کلمات کی طرح ہے تکیہ کلام کی طرح ہے. جی دوسرا باب شروع کرتے ہیں اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال کا بیان. حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد فقال حدثنا هاشم بن قاسم عن النسر قال حدثنا سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء رجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن ونسمع فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اتانا رسولک فزعم لنا انک تسمع ان اللہ ارسلک قال صدقا قال فمن خلق السماء قال اللہ قال فمن خلق الارض قال اللہ قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال اللہ قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله وسلم قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدقا قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا قال صدقا قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع کر دیا، تو یہ ہمیں بات بہت اچھی لگتی کہ گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی عقل مند شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں اہم اور ضروری سوالات کرے اور ہم سنتے رہیں. پس ایک روز ایک شخص دیہات کا رہنے والا آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے اور اس نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، اس قاصد نے سچ کہا ہے. اس نے کہا، پس یہ بتلائیے آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا، یہ پہاڑ جو ہے ان کو کس نے کھڑا کیا اور ان میں رکھی وہ چیزیں جو ان میں ہیں، یعنی معدنیات؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین کو اور پہاڑوں کو کھڑا کیا، کیا آپ کو واقعتا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اس نے کہا، آپ کے قاصد نے بتلایا کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا. اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ہاں. اس نے کہا، آپ کے قاصد نے بتلایا کہ ہمارے اوپر ہمارے اموال میں زکات فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا. وہ بولا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، اس نے آپ کو زکات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں. وہ کہنے لگا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی بتلایا کہ ہمارے اوپر سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا. وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں بتلایا کہ ہم پر زاد راہ کی استطاع کی صورت میں بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا. راوی فرماتے ہیں، پھر وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا نہ ہی ان میں کوئی کمی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تو یہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سوال کرنے سے منع فرمایا، مراد وہ سوال ہے جس کی ضرورت نہ ہو. غیر ضروری سوالات سے صحابہ اکرام کو منع کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام پھر ضروری سوالات کرنے میں بھی محتاط ہو گئے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار نہ گزرے. اس لیے صحابہ اکرام اکثر اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ باہر کو گاؤں دیہات کا آدمی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور آپ اس کے جوابات دیں تو ہمیں بھی معلوم ہو جائے. جیسا کہ آپ نے حدیث جبریل سے واضح ہو گیا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کے سوالات کی، اس سے صحابہ بھی پھر مطمئن ہو گئے. غیر ضروری سوالات سے مراد وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، ان کی وضاحت طلب کرنا. مثلا ایک صحابی اقرہ بن حابس نے اس وقت جب فرضیت حج کی آیت نازل ہوئی تھی سوال کیا کہ یہ حج ہم پر صرف سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، یعنی ہر سال ہمیں حج کرنا پڑے گا، یا یہ ہمیشہ ہی فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال سخت ناگوار ہوا اور فرمایا، اگر میں ہاں کہتا تو بہت ممکن ہے تمہارے سوال کے جواب میں ہمیشہ کے لیے حج جو ہے وہ فرض قرار دے دیا جاتا ہو، پھر تم عمل نہ کر سکتے. یا مثلا کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو اس طرح کے بے مقصد سوالات سے منع کر دیا گیا. اور دوسری چیز کہ یہ جو شخص آیا اسلم کے دربار میں آیا اور اس نے آ کے سوالات کیے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں نہ اس کے اندر کچھ زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا، یہ کون شخص تھا؟ یہ شخص بنو سعد بن بکر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کا نام زمام بن ثعلبہ تھا، اور صحیح قول کے مطابق یہ 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے تھے. جی آخری حدیث باب کی شروع کرتے ہیں. حدثني عبد الله بن هاشم قال انس كنا نهينا في القران ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثلي. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہمیں قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا. آگے سابقہ حدیث کی مثل پوری مزید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تیسرا باب شروع کرتے ہیں، باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنه وان من تمسك بما امر به دخل الجنه. ایمان اور مامورات پر عمل کی وجہ سے استحقاق جنت کا بیان ہے. حدیث نمبر 1. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن ابهاد الى اخره قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاخذ بخطام ناقته او بسمامه ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقر بمن الجنه وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد وفق او لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فاعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم ضعيف الناقه. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ ایک اعرابی سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی یا لگام پکڑ لی، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس چیز کے بارے میں بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر کو رکے اور پھر اپنے صحابہ اکرام کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک اس شخص کو توفیق دی گئی ہے، یا یہ فرمایا کہ ہدایت دی گئی ہے عمدہ گفتگو کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ وہی بات لڑائی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت بندگی کر، کے سار کسی کو شریک مت کر، زکات ادا کر، صلہ رحم کر، اونٹنی کو چھوڑ دے کیونکہ تیرا مقصد پورا ہو گیا. ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ مرکوبہ سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نماز قائم کر، زکات ادا کر اور صلہ رحمی کیجیے. صلہ رحمی اگرچہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے لیکن اسلام کا ایک اہم ترین حکم ضرور ہے، کیونکہ ایک بندے کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کا تعلق یا تو حقوق اللہ سے ہوتا ہے یا حقوق العباد سے ہوتا ہے یا پھر بدن سے ہوتا ہے یا پھر مال سے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ جواب میں اقامت سلامہ صلاح کہہ کر عبادت بدنیہ کو بیان کر دیا، اور تؤدی زکاۃ کہہ کر عبادت مالیہ کو بیان کر دیا، اور تصل الرحم کہہ کر حقوق العباد کو بیان کر دی. سبحان اللہ. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں، حدیث نمبر 14 ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى اخره قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دلنی علی وہی حدیث ہے مگر الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، نماز قائم کر، زکات ادا کیا کر، اہل قرابت سے صلہ رحمی کا معاملہ کیا کر۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بات کا اسے حکم دیا گیا اگر ان پر مضبوطی سے قائم رہا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جی حدیث نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ مضمون کے اعتبار سے وہی ہے مگر الفاظ کے اختصار اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ حدثنی ابو بکر بن الحاکم قال حدثنا عفان الى آخره کہ ان اعرابی جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ دلنی على عمل اذا عملت دخل الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به سیئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدی الزکاة الى آخره۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رسول کی خدمت میں یار کہ یا رسول اللہ عمل جس کے کرنے سے میں جنت ادا کرو، زکات کا فریضہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، میں کبھی بھی اس سے کچھ زیادہ نہیں کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے اسے چاہیے کہ شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا باب شروع کرتے ہیں، باب من قام علی الایمان والشرائع دخل الجنہ، ایمان اور شریعت کا پابند جنت میں جائے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہے کہ باب کے عنوان کے اعتبار سے ابتدا میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، پھر اسی باب کے تحت، اسی باب کے عنوان کے تحت دیگر مختصر احادیث لے کر کے آتے ہیں۔ مضمون وہی ہوتا ہے مگر الفاظ کا اختصار ہوتا ہے، یہ الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر ترجمے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بقیہ احادیث کے اندر۔ جی حدثنا ابو بکر ابی شیبہ ابو قریب رضی اللہ تعالی عنہ الى آخره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم نعمان بن قوفل قال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوب وحرمت الحرام واحللت الحلال ادخل الجنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن قوقل تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں فرض نماز کی ادائیگی کرتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھتا رہوں، حلال کو حلال جانوں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، جی ہاں، اگر واقعی تو ایسا ہی عمل کرتا جائے گا تو ضرور بے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس باب کی آخری حدیث کی، وحدثنی سلمۃ بن شبیب قال حدثنا الى آخره ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبة وصمت رمضان واحللت الحرام۔ جی جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور کہا، آپ کی کیا رائے اگر میں فرض نمازیں پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام، اس کے علاوہ کچھ مزید عمل نہ کروں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا خدا کی قسم اس میں میں کوئی بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب نمبر 5 ہے، باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام، ارکان اسلام اور اس کی بڑی بڑی بنیادوں کا بیان ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن حمدانی قال حدثنا بخیع عن سلیمان بن حیاء احمر عن ابی مالک الاشعی عن سعد بن عبیدت عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، نمبر دو نماز کو قائم کرنا، نمبر تین زکوٰۃ کو ادا کرنا، نمبر چار رمضان کے روزے، نمبر پانچ حج پر۔ ایک شخص کہنے لگا حج اور رمضان کے روزے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ نہیں، رمضان کے روزے اور حج، یعنی روزہ پہلے ہے اور حج بعد میں، میں نے اس کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسے ہی سنا ہے۔ جی، حدیث نمبر دو اس باب کی۔ وحدثنا سهل بن عثمان السلی قال حدثنا الى آخره۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے سوا تمام باطل معبودوں کی تکفیر کی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بیت اللہ کا حج کیا جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ جی، حدیث نمبر تین ہے، عنوان بھی وہی ہے، مضمون بھی وہی ہے، الفاظ کا اختصار ہے، ترجمہ صرف عنوان جو ہے، مضمون جو ہے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی، لا الہ الا اللہ کی شہادت، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ ابھی تک جتنی احادیث مبارکہ گزری ہیں، ان احادیث کے ظاہر سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کا تارک مسلمان نہیں ہوگا، لیکن علماء کا اجماع اس بار کے اوپر ارکان خمسہ میں سے کسی ایک کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا، اگرچہ فاسق ضرور ہوگا۔ البتہ اگر ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا منکر کوئی انسان ہوگا تو بال اجماع وہ کافر ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو شخص نماز کو جان بھول کر چھوڑ دے وہ قتل کا مستحق ہے، بطور حد کے، بطور کفر کے نہیں ہے۔ آخری حدیث اس باب کی جی، حدثني ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا حندنا سمعت عكرمة الى اخره ان رجلا قال لعبد الله بن عمر الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني الاسلام على خمس شهادتي لا اله الا الله۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے کا ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر سے کہا آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے، کلمہ شہادت توحید کا اقرار کرنا، نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت میں جو بخاری شریف میں یہ ہے کہ اس آدمی نے جس کا نام حکیم تھا ابن عمر سے یہ سوال کیا کیا وجہ ہے کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں، ایک سال عمرہ کرتے ہیں لیکن جہاد نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب جہاد کی مشروعیت کے قائل نہ تھے، بلکہ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جہاد ہر حال میں فرض نہیں، جیسا کہ توحید کا اقرار کرنا، نماز روزہ کا ادا کرنا، یہ ہر حال میں فرض ہے۔ غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا کہ سائل جہاد کو بھی ارکان اسلام میں سمجھتا ہے، لہذا اس کی تصحیح کے لیے فرمایا، اور غالباً اس وقت جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہوگا۔ داود رحمت اللہ علیہ فرمایا فتح مکہ کے بعد جہاد ان لوگوں پر سے ساکت ہو گیا تھا جو کفار سے دور رہتے تھے، اور جو قریب تھے ان پر فرض ہو گیا۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب الامر بالایمان باللہ تعالی، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شائع اسلام پر ایمان لانے کا حکم، اور اسلام کی طرف بلانے، دین کے بارے میں سوال کرنے، انہیں یاد رکھنے، اور جن تک دین کی بات نہ پہنچے ان تک پہنچانے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر ایک، حدثنا خلف بن ہشام قال حدثنا عماد بن الى آخره قال فاطمة وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقالت حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورائنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد عبد القيس سے کہ میں تجھے چار، تم کو چار باتوں کا تو حکم کرتا ہوں، اور تمہیں چار باتوں سے منع کرتا ہوں. الایمان باللہ ثم فسرها لهم فقال شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا خمس ما غنمتم وانهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادتي ان لا اله الا الله. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قبیلہ ربیعہ کے ایک محلے کے افراد ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کفار حائل ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے اشہر حرم کے نہیں آ سکتے. ہمیں ان باتوں کا حکم دیجئے جن پر ہم عمل کریں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں بقیہ اہل قبیلہ ان کو بھی اس کی طرف ہم بلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں کے کرنے سے روکتا ہوں. ان چار باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر وضاحت ان سے بیان کی اور فرمایا ایمان یہ ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی معبود کے نہ ہونے کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، اور وہ یہ کہ جو تم مال غنیمت دشمن سے جنگ میں حاصل کرو اس کا خمس دیا کرو. اور میں تمہیں منع کرتا ہوں چار چیزوں سے، دبا سے، حنتم سے، نقیر سے اور مقیر سے. یہ جو چار چیزیں حدیث مبارکہ میں آخر میں بیان کی گئی ہیں، اس وقت ان برتنوں کے اندر شراب بنائی، اس زمانے کے اندر ان برتنوں کے اندر شراب بنائی جاتی تھی. یہ جو پہلا لفظ آیا ہے دبا، یہ کدو کو اندر سے سکھا کر صاف کر کے اس کا برتن بنایا جاتا تھا اور اس میں شراب بنائی جاتی تھی. دوسرا لفظ آتا ہے ہنتم، سبز مٹکے کو کہتے ہیں. تیسرا لفظ آیا نقیر، کھجور کے درخت کی جڑ والی لکڑی کھوکھلا کر کے اس سے برتن بنایا جاتا تھا، کہ اس میں نبیز بنائی جاتی تھی جس سے نبیز بہت تیز ہو جایا کرتی تھی. چوتھا لفظ آیا ہے مقیر، وہ برتن ہے جس پر ایک خاص قسم کا تیل ملا گیا ہو. یہ تیل کشتیوں وغیرہ پر ملا جاتا ہے تاکہ پانی اس پر اثر نہ کرے. یہ چاروں برتن شراب اور نبیز بنانے میں استعمال ہوئے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے منع فرمایا تاکہ شراب کی یاد بھی باقی نہ رہے. جی اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث کل پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 23 ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبدا و محمد ابن مسنا الى آخره قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس و بين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد أبي القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا ولا الندايا. قال فقالوا يا رسول إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع. پیچھے جو حدیث مبارکہ وفد عبد القیس کی تفصیل اور تفسیر گزر چکی ہے وہی اسی حدیث مبارکہ کی ہے، ترجمہ سماعت فرما لیجیے. ابو جمرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا. ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور مٹکے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا. ابن عباس نے فرمایا کہ عبد القیس کے وفد کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا وفد ہے، یا فرمایا کون سی قوم ہے؟ انہوں نے کہا قبیلہ ربیعہ سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ہو، خوش آمدید ہو اس قوم یا وفد کی جو رسوائی اور ندامت سے محفوظ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. راوی کہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، اور ہم سوائے اشر حرم کے آپ کے پاس آنے کی استطاعت نہیں رکھتے. ہمیں ایسے آپ ایسے واضح احکامات کا حکم دیجئے جن کے بارے میں ہم اپنے پچھلے والے قبیلے کے افراد کو بتلا دیجئے، اور ان احکامات پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. باتوں سے منع فرمایا انہیں. نمبر ایک، ایمان باللہ وحدہ کو حکم دیا، اللہ کو ایک ماننا. اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، زکات کی ادائیگی کا حکم فرمایا، رمضان کے روزوں کا حکم فرمایا، مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی. آخری حدیث پھر جن چار باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، ان میں دبا، ہنتم ہے، مزفت ہے، نقیر ہے، یہ مقدر بتلا دو. یہ چاروں باتوں کی تصویر اور تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کو بتا دی. جی، حدیث نمبر 24، حدثنی عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث نوع حدیث. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث شعبہ کے مثل ہے. اس میں آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں ان برتنوں میں جن میں نبیذ بنائی جاتی ہے، دبا ہے، نتیم ہے، دبا ہے، نقیر ہے، ہنتم ہے اور مزفت ہے. یہ چار الفاظ جو ہیں بار بار یہ احادیث مبارکہ کے اندر آ رہے ہیں. ان میں ایک دبا ہے، یہ کدو کو اندر سے سکا کر صاف کر کے اس کا برتن بنایا جاتا تھا اور اس میں شراب بنائی جاتی تھی. اور ایک ہنتم ہے، یہ سبز مٹکے کو کہا جاتا ہے. اور اس کے علماء کی تفسیر میں اور بہت سارے اس کی تعریفات کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک اس کا واضح مطلوب اور معنی ہے. اور تیسری نقیر ہے، کھجور کے درخت کی جڑ والی لکڑی کو کھوکھلا کر کے اسے برتن بنائے جاتے تھے. اور تیسری نقیر یا مقیر ہے، وہ برتن ایک خاص قسم کا اس کے اوپر تیل ملا جاتا تھا تاکہ کسی قسم کا پانی اس کے اوپر اثر نہ کرے. یہ چاروں الفاظ ہیں اور یہ مشہور ان کے معنی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حضرات نے مختلف معنی بیان کیے ہیں ان کے. تو حدیث کے آخر میں بیان فرمایا ابن معاذ نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس سے فرمایا بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، بردباری اور تحمل اور عقل مندی ہے. آج کا مسلم شریف کا کتاب الایمان کا سبق یہی پہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے متصل بعد ہی ہم دوسرا حصہ کتاب الفضائل کا شروع کرتے ہیں. Thank you.